Insomnija ena. Ker je bilo v spanju, me je objela in mi rekla, da sem njena bela mačkica. Božala je moje stegno in se zarila v moje lase. Ni bilo v spanju, bilo je v nespečnosti. Nisva govorili o tem, kar se dogaja, temveč o tem, kako in kdo so najni fantje, in kaj je doživela v Nepalu in kako mi uspe, da zaspim. Nisem prenesla njenega vonja, všeč pa mi je bilo njeno mehko telo. Ne bi je mogla poljubiti, ampak tudi jaz sem rabila nekoga, da me stisne v žličko.